szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 1 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie 6 zamiast 5 dawek z jednej fiolki szczepionki, zdecydował minister zdrowia. Na Półwyspie Apenińskim mówi się o trzeciej fali koronawirusa, a nawet o jego nowej włoskiej odmianie. Będziemy też w Sieradzu, który to nie w smogu. Normy są przekroczone o ponad 2000%. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, by z jednej fiolki szczepionki przeciw COVID-19 zamiast 5 podawać 6 dawek. Decyzja została podjęta po analizie z ekspertami. Europejska Agencja Leków dopiero będzie obradować nad dopuszczeniem takiej procedury, mówi minister Niedzielski. To jest działanie, które wyprzedza to, co się dzieje w Europejskiej Agencji Leków. Decyzja, którą podjąłem, jest związana z tym, że chciałbym, żeby ta najbliższa dostawa, czyli poniedziałkowa dostawa, żeby również już można było nią gospodarzyć w tym reżimie wykorzystania lepszego, pełniejszego, nie marnowania w żaden sposób szczepionki. Dotychczas do Polski dotarło 310 tysięcy dawek preparatów firmy Pfizer. W poniedziałek przyleci kolejny transport 300 tysięcy dawek. Do szczepień zachęcał w Polskim Radiu 24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który jako lekarz przyjął już pierwszą dawkę preparatu. Podkreślił, że wokół procesu szczepień powinno być ponadpartyjne porozumienie. To jest ogromne wyzwanie logistyczne, stojące przede wszystkim przed ministrem Dworczykiem, który za to odpowiada. Powinniśmy wszyscy tutaj zjednoczyć siły, zwłaszcza system ochrony zdrowia, i powinniśmy doprowadzić do tego, żeby wykorzystać tych wszystkich, którzy zgłosili chęć przeprowadzania szczepień, bo wtedy naprawdę, zakładając, że ilości szczepionek, które będzie Polska otrzymywała, będzie wystarczająca, myślę, że tak. Od niedzieli szczepieni są pracownicy służby zdrowia. 15 stycznia ruszą szczepienia kolejnych grup. Dzisiejsze dane dotyczące epidemii to 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 400 osób, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Zrobiono prawie 47 tysięcy testów. Wyjątkowo wysoka liczba zakażeń, 22 tysiące, wzbudziła wielkie zaniepokojenie wśród specjalistów na Półwyspie Apenińskim. Mówi się o początku trzeciej fali koronawirusa we Włoszech, a nawet o jego nowej włoskiej odmianie. Duża liczba zachorowań to skutek masowych przedświątecznych zakupów i część specjalistów uważa, że przyspieszyło to trzecią falę epidemii. Niektórzy sugerują, że chodzi o kolejną, włoską tym razem, mutację koronawirusa. Trzeba jednak dokładnie przestudiować dane za ostatnie tygodnie, bo część osób skierowanych na wymaz, a więc i zakażonych jeszcze przed świętami, wykonała go później. Naukowcy będą teraz sprawdzać, jaki skutek przyniosły poluzowanie restrykcji w kraju najpierw, a zaraz potem, w czasie świątecznym, na noworocznym, ich zdecydowane zaostrzenie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. O ponad 2000% przekroczone są normy stężenia pyłów zawieszonych w wielu miejscach Sieradza. Działacze alarmu smogowego zakończyli rok wykonując pomiary, by uświadomić mieszkańcom, że dymiące kominy nie pozwalają oddychać czystym powietrzem. Mariusz Wojnowicz z sieradzkiego alarmu smogowego zwraca uwagę, że to, co pokazują czujniki jakości powietrza, jest równie niebezpieczne jak zatrucie czadem. Więcej osób umiera czy choruje w ciągu roku w całej Europie czy na świecie i z powodu smogu. To jest działanie permanentne. To nie jest, że nagle w nocy ktoś się zatruje. Dziś wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Pomogą walczyć ze smogiem. A na koniec o postanowieniach noworocznych. Część z nas już w pierwszym dniu nowego roku planuje, co chciałaby zmienić. Z postanowień noworocznych sobie żartujemy, ale wciąż jednak je składamy. Dobrze, żeby były nasze własne i niekoniecznie tylko spełniały oczekiwania naszych najbliższych, choć często właśnie ich dotyczą, choć nie tylko. Postanowienia noworoczne, żeby wykonywać swoją pracę sumiennie i żeby być dobrym dla żony. Typowo kobiece chciałabym schudnąć. Mniej się denerwować w życiu. Jeszcze jest czas. Ja nie planuję, tylko realizuję. No właśnie. Tak naprawdę to chyba najważniejsze jest, żeby dotrzymywać słowa w ważnych sprawach, choć to dane samemu sobie też ma niezłą wagę. O postanowienia noworoczne pytała Mira Stankiewicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 stopni we Wrocławiu do plus 1 w Poznaniu i Rzeszowie. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. Miejscami może ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. Jutro pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od zera na ziemi lubuskiej do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Mówi Zofia Sylwin. Przed nami koncertowy wieczór. Rozpoczynamy go występem w Trójce wielkiej gwiazdy rockowej. W 2016 roku po raz trzeci na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się Ray Wilson. Ten szkocki artysta przedstawił płytę Makes Me Think of Home w wersji akustycznej. Jak sam powiedział o albumie, to miks popu, rocka i muzyki progresywnej. Historie, które opowiadam, są bardzo osobiste. Muzyk od kilkunastu lat jest mieszkańcem Poznania i co ciekawe, jest założycielem i fundatorem działającej w Poznaniu Fundacji Raya Wilsona, której celem jest wspieranie i aktywizacja osób zmarginalizowanych warstw społecznych. Zapraszam na koncert gwiazdy uwielbianej przez słuchaczy Trójki. Oto Ray Wilson. Dobry wieczór. It's very nice to be back again here at Radio Trójka. Every time I come here, I'm a little bit younger. It's the good news. Okay. Time to escape. Cry. Ferguson on guitar.

My girlfriend is a dancer. She's actually here tonight. But I tell this story every time. Gosia is a dancer, and a couple of years ago she was doing a 9 or 10 month contract, and she called me one night after about a month. I mean, she'd called me more than that, but after a month she also called me, and she had injured her leg, and she was devastated. The world had ended. And I thought, okay, what am I going to do? And Uwe had written some beautiful pieces of music, and I thought, okay, I'll write a song for her, send it by email, so that before she goes to bed, she'll have a song. I thought, perfect. I thought, if nothing else, I'll have good sex when she comes home. So it was all good. So I wrote this song, sent it by email, and this is the song. I'd like to play it for you. It's a beautiful song called Not Long Till Springtime. Thanks a lot. There is lands all under my naked feet. The wool is soft and warm. It gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture are caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they more like blood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking and closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. We've gotta get in to get out. Gotta get in to get out. Help, oh, oh, oh, oh. We gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see, and it's upward to the ceiling. It's where the chamber's said to be. Like a forest fight, the sunlight, it takes root in every tree. They are pulled up by the magnet and still believing they're free. The carpet crawlers heed their callers. We've gotta get in to get out. We gotta get in to get out. This is a song about perfect peace. Take it slow. Real life isn't always what you want. It isn't always what you need. The free ride, expressing what I write in such a way as to Martin Kuiper on saxophone. Yeah, it's that good. I wrote this song when I first came to live in Poland 8 years ago. And when I look at what's going on in the world, it seems much more relevant today than it was then. So I'd like to play it for you. It's called Propaganda Man. On a different day, something to believe in, for evil to embrace and to feast on. Bad ideals just to wipe out all these infidels. Propaganda man. Propaganda man. In a sorry state, a forlorn man, practicing his faith, but you don't understand. Look for answers, material. You'll wait until time immemorial. Propaganda man. Lives alone is no match for dreams, and looking through the mist will not allow you to see clear. So why, oh, I dead to your soul, and you will always reap what you have sown. Propaganda man. Propaganda. Propaganda. Propaganda man. Well, life's door is closed in your face, and you have taken steps to wipe out all the human race and wash away the blood from off your soul. Let it flow into the promised land of propaganda man. Propaganda. Propaganda. Propaganda. troubled eyes and indifferent gaze, bleeding tortured mind and the failure to amaze. Propaganda man, propaganda man. Ali Ferguson on guitar, Cool Wycheck on the keyboard. I forget, it's all so vague. Time and distance, makes me think of home. And it makes me wonder, makes me think of home. Thank you. days grow longer. It makes me wonder makes me think of home. Martin Kuiper once again, Ali Ferguson. Am I lost? Wysłuchaliśmy koncertu nagranego w Trójce, wielkiej gwiazdy sceny rockowej. Wystąpił Ray Wilson. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, retransmisję Magda Trzaska, a nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku dokonał Przemek Nowak. W dalszych godzinach moi koledzy i koleżanki w swoich audycjach